أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Kıyamet suresinin son birkaç ayetine varmıştık geçen hafta. Hatırlayacak olursanız en son وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ O zannetmiştir ki işte bu ayrılıştır. وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Bacak bacağa dolaşmıştır. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ Bugün varış Rabbi nedir ayetine kadar gelmiştik. Sonra Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Kıyamet suresi 31. ayette فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى Namaz da kılmazdı, sadaka da vermezdi. Namaz bedeni ibadetlerin en yücesidir. Sadaka da mali ibadetlerin gene en yücelerinden bir tanesidir. Namaz ayette ifade ettiği gibi inna salate tenha anil fahşai vel munker şüphesiz namaz insanı kötülükten ve fuhşiyattan, münkerden alıkoyar. Tabii kimi alıkoyar? Namazda iken kimin huzurunda durduğunu bilen insanı alıkoyar. Şimdi masiyet işleyen bir insan öğlen namazından sonra kılmış bir masiyet günah işlemiş, haram fısk işlemiş. İkindi namazında namaza durduğu zaman bilirse ki Allah'ın huzurunda duruyor. Kıyamet günü hesap vereceği mercinin karşısında bir utanç, bir eziklik, işte bu yaptığı günahın pişmanlığını yaşamak gibi bazı hislere ve duygulara kapılır. Ama bu namazda kimin huzurunda olduğunu bilen insan için böyledir. Yani namazı sadece şekli birkaç hareket gibi algılayan insanlar tabii ki bu ayetin ifade ettiği gibi namazın onları kötülükten alıkoyması onlar için geçerli değildir. Namazın ne için kıldığı bilen bir topluluk için kötülük ve münkerden alıkoyucu bir unsurdur. Sadaka ise insandan belayı def eden, insandan musibeti def eden bir unsurdur. Ve sadaka Rabbin gazabını söndürür. Her ne kadar hadis zayıf da olsa bu bahsettiğim hadis sadaka Rabbin gazabını dindirir diye bir hadis var. Bu hadis senet olarak zayıftır ama mana itibariyle doğrudur. Allah subhanahu ve teala'ya yaklaştıran, Allah azze ve celle'nin mağfiretini kula celbedecek unsurlardan bir tanesidir. Allah diyor ki o cehenneme giren, helak olan kişi için o sadaka da vermezdi, namaz da kılmazdı. Yani kendini temize çıkartacak hiçbir unsur yok o adamın yanında. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا Ancak yalanlar ve yüz çevirir o. Yalanlar ve yüz çevirir. Bakın, yalan konuşmak, yalanlamak, bunlar hepsi birbirine bağlı esaslar ve kriterler. Bir Müslümanda asla ve asla bir araya gelmeyecek esaslar ve kriterler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yalan kişiyi Allah katında kezzaplardan yazar. Allah katında kezzaplardan yazılması da kişiyi cehenneme götürür. Doğru konuşmak, sadık konuşmak, sıdk üzere konuşmak kişiyi Allah katında sadıklardan yazar. Sadıklık da kişiyi cennete götürür. Doğru ve yalan bu iki esas ve kriterdir. Yani kişiyi cennete ve cehenneme götürecek iki esas ve kriterin adıdır. Allah'tan korkan bir topluluk önce nefsine doğru konuşur. İnsanların ekserisi, Allah'ın rahmet ettiği 3-5 tanesi hariç hepsi yalancıdır. Ya bu büyük bir iddia. Açık ve net söylüyorum. Ahirete iman iddiasında sözünde sadık olan insanlar gerçekten biz ahirete iman ediyoruz, tasdik ediyoruz derken sadık olsalardı kesinlikle ve kesinlikle bir tane masiyet dahi işlemezlerdi. Bir tane Allah'a isyan, bir tane fısk dahi işlemezler eğer doğru konuşsalardı. Çünkü doğru konuşmak ameli beraberinde gerektirir. Sözün, dilin sözünün ve kalbin sözünün mutabakatı amelle ortaya çıkar. Amelle belli olur. Şimdi adam bir tanesi diyor ki ben hayrı istiyorum. Ben dedim ki adama hayrı istiyorsun. Peki ameline baktığın, hayatına baktığın zaman hayatında hayır var mı dedi yok. O zaman yalan konuşuyorsun. Çünkü Allah yalan konuşmaz, kullar yalan konuşurlar. Çünkü Allah kim diyor? doğrulmayı isterse, birçok ayette bunu anlatıyor Allah subhanahu teala. Kim hidayete ermeyi isterse Allah onu ulaştırır. Allah onun göğsünü genişletir. Allah onun kalbini İslam'a açar. Sonucunda hayır görür. Eğer gerçekten bunu hakkıyla irade etmiş olsaydı. O yüzden Müslüman işe önce kendi nefsine doğru konuşmakla başlayacak. Ya ben işte daha salih bir insan olmak istiyorum. Allah'ın dinine daha fazla yardım etmek istiyorum. Ama dünyalık ev alacakken, dünyalık para alacakken sarf ettiğim gayretin onda birini ahirette sarf etmiyorum. Burada yalan söz konusudur. Doğru konuşan bir insan tabloya baktığı zaman bunu görmemeli. Tam aksine zıt bir şey görmeliydi. Ve emin olun Allah'tan korkup hepimiz kendimizi hesaba çeksek Allah'ın rahmet ettiği bir avuçtan başka hepimiz yalancıyız. Ve kafirlerin ortak vasfı yalan söylemek. Müslümanlardan fasıkların da. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, Müslüman zina yapar, Müslüman faiz yer, Müslüman haram dediğin hangi şey varsa hepsini işler ama Müslüman yalan konuşmaz. Çoğu zaman şeytan yalanı emreder. Çünkü Allah Resulü hadiste diyor ki sadakaka ve huve kadub. Çok yalan söyleyen şeytan sana doğru söyledi diyor hadiste. Ebu Hureyre zekat mallarının başına memurken şeytan gelip insan kılığında zekat mallarından çalmaya çalışıyor. Onu yakalayınca diyor sana bir şey öğreteyim beni bırak. Diyor ki nedir o? Diyor ayetel kürsüyü okursan yatağına yattığında şeytan sana yaklaşamaz. Resulullah diyor ki çok yalancı doğru söyledi. Hani bozuk saat günde iki defa doğruyu gösteriyor ya onun gibidir. Demek ki yalancılar da bazen doğru söyleyebilirler. Şeytan çok yalancıdır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği şekilde. Ve insanlara da yalanı emreder sürekli. Hayatımız boyunca insan olmamız sebebiyle hep hata yaparız. Ki Tirmizi hadisidir. Eğer sizler hata yapmasaydınız Allah sizin yerinize hata yapan bir topluluk getirirdi. Onlar Allah'tan bağışlanma dilerdiler, Allah da onları bağışlardı. Eğer biz hata yapmasaydık Allah bizi giderir, yerimize böyle bir kavim getirirdi. Hata insan olduğumuz için bizden eksik olmaz. Ama Müslümanın bu hatada, Müslümanın takınması gereken tavır doğruyu konuşmak, günahını itiraf etmektir. Hatasını itiraf etmektir. Nitekim duanın kabul şartlarından biri ayıbını itiraf etmektir. Alimlerin kitaplarında yazdığı birçok ayet ve hadiste anlatılan şey. Dikkat ederseniz Adem ile Havva ne diyor? Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Hata bizim. Hatayı kime nispet ediyorlar? Kendilerine. Yunus diyor ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ben zalimlerden oldum. Hata benim ya Rabbi. Seyyidül İstiğfar diye bilinen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediği şu dua var. Diyor ki kim bunu geceliğin okur ve o gece ölürse cennete girer. Kim gündüz vakti okur, gündüz içerisinde ölürse cennete girer. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestatatu ebu leke binametike aleyye ve abu bizembi. Benim üzerimdeki nimetini ikrar ediyorum ve günahlarımı itiraf ediyorum. Seyyidül İstiğfar'da böyle geçiyor. Günahı itiraf etmek, günahı ortaya koymak duanın kabul olmasının şartlarından bir tanesidir. Dolayısıyla Müslüman ayıbı ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun asla ve asla yalan konuşmayacak, doğru konuşacak. Ayıbını itiraf edecek, bağışlanma dileyecek, müminin tavrını sergileyecek. Allah da kalpleri ona karşı yumuşatacak. Tıpkı kadının birinin zina etmesi gibi. Resulullah'a geldiğinde dedi aleyhissalatü vesselama, beni temizle ya Allah'ın Resulü, ben zina ettim dedi. Zina eden bir kadın bilsek, duysak hemen kötüleriz. Bütün toplum hemen ayıplarız, hemen aşağılık, rezil değil mi? En aşağılık ifadeler, hakaretler neyse hepsini yaparız biz değil mi? Ne kadar pis bir iş. Ama Resulullah'a gelip diyor ki aleyhissalatü vesselama beni temizle. İtiraf ediyorum Allah'ın karşısında böyle çıkmak istemiyorum. Resulullah ondan yüz çeviriyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ben zina yaptım beni temizle diyor ki diyor belki aklın başında değildir git diyor yanlış hatırlıyorsun. Yok hayır benim aklım başındaydı. Resulullah diretiyor aleyhissalatü vesselam gitmesi için o ısrar ediyor kendini temizlemesi için. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok ısrar edince diyor ki git çocuğunu doğur gel. Belki hani kadın bir daha gelmez yani unutulur mevzu kapalı. Kadın çocuğu doğuruyor diyor ben doğurdum diyor ki git emiz sütten kesilene kadar bekle 2 sene daha havleyni kamileyin. Ayette dediği gibi iki tam sene. Gene iki sene geçiyor. Kadın diyor beni temizle ya Resulallah diyor aleyhissalatü vesselam. Ve kadını en sonunda recm ettiriyor aleyhissalatü vesselam. Ve ardından sahabeler taşladıktan sonra kadını arasından birkaç tanesi ya zina etti de kendini öldürttürdü. Şöyle ya işte Müslüman zina eder mi diye konuşuyorlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor dilinizi tutun. Öyle bir tövbe etti ki bütün Medine ehline yeter de onun tövbesi diyor. Bütün Medine ehline yeter de onun yaptığı tövbe Allah katında. Dolayısıyla Müslüman ayıbı ne kadar büyük olursa olsun ki Müslümandan ayıp eksik olmaz. Müslümandan değil insandan ayıp ve kusur eksik olmaz. Ama Müslümanı kafirden ayıran yer şurasıdır, itirafıdır. Bağışlanma talebidir. Hatasını ve özrünü erdemli bir şekilde ortaya koymasıdır. Allah bizi bu güzel ahlakla ahlaklandırsın. Ve bu ayette cehenneme giden kafir için diyor ki وَلَاكِنْ كَذَّبَ Yalan bütün kafir kavimlerin, fasık kavimlerin ortak vasfı olduğu gibi yalanladı. وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ Ve yüz çevirdi. Ya bana ne onlardan, ne dinleyeceğim? Akşama kadar batılı dinliyorsun. Gel bizi de reddediyorsan iki dakika bir dinle. Ondan sonra reddedersin. Bir bil neyi reddettiğini. He? Musab ibn-i Ömer Medine'ye gidiyor. Resulullah onu göndermiş aleyhissalatü vesselam. Git Medine'yi İslam'a davet et. Musab gidiyor. Tabi Medine'lilerin arasında artık herkes din konuşmaya başlıyor. Yani yeni bir peygamber gelmiş. Adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes bunun dinine giriyor. Herkes bu dine çağırıyor. Ya şöyle diyormuş. Putlar batıl diyormuş. Adam biri sinirleniyor. Bakıyor ki millet bu dine meyletmeye başlamış. Bana gösterin diyor anlatanı. Kılıçla kellesini bedeninden ayıracağım gövdesinden. Diyorlar şurada o çocuk. O Musab da daha 18-20 yaşlarında. Daha büyük bir şey değil yani. En fazla 20-21 olsun 22 yaşlarında. Gencecik bir delikanlı. Musab İbn-i Umeyr'in yanına gelince diyor ki sen misin diyor bu dini anlatan diyor. Kılıcını çekiyor tam vuracak diyor ki tamam bir dinle ondan sonra vuracaksan vur diyor ama önce bir dinle yani. Hiç dinledin mi? Duydun mu bu din nedir ne değildir? Anlat diyor neymiş diyor ondan sonra. Kılıcı kenara koyup oturuyor. Ondan sonra Musab öyle bir güzel anlatmaya başlıyor ki اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنَ Rabbinin yolunda hikmetle ve güzel nasihatle, vaazla çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et ayetiyle amel ediyor. Hikmetli bir şekilde davet ediyor. Adam diyor ki اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Kılıçla kesmeye gelen adam imanla beraber kalkıyor. Burada وَتَوَلَّ yani arkasını dönüp gitmek hakka tenezzül etmemek yani. Ebu Cehil ve etbaanın yaptığı iş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemiyorlardı. Çünkü dinleyince sihirleneceklerine inanıyorlardı. Ya dinliyoruz adama meylediyoruz acaba diyoruz. Şimdi adam bir tanesini senelerdir anlatıyorum. Adam bana diyor ki ya seni her dinlediğinde uykum kaçıyor diyor. Geceleri kabus görüyorum. Göğsüm daralıyor. Dedim çünkü hakkı getiriyorsun. Fıtratın seni diretiyor hakka tabi olmak için. Sen hala batılda ısrar ediyorsun. Arkanı dönüyorsun dinlemeyeyim gece rahat uyuyayım. Sen zannediyor musun ki gece rahat uyuduğunda kabre girdiğinde de rahat uyuyacaksın? He? Gece kabus gördüğünde sabah bir uyanıyorsun. Oh be kabusmuş diyorsun bir rahatlıyorsun. Ama kabirde o yok dedim yani. Şimdi kaçıyorsun, kabirde kaçamayacaksın yani. Fıtratına icabet et, Allah'ın ve Resulü seni hayat verecek şeylere çağırdığı zaman ki müminler de Allah ve Resulü'nün öğretileriyle konuştukları için konuştukları insanlara tesir eder. Yoksa insanlarda bir güzellik yoktur, güzellik Allah'a aittir. Sözlerin en güzeli O'nun sözüdür, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dolayısıyla kim sözünü Allah'ın sözüne mutabık kılarsa o kadar hikmetle konuşur. Kim de hevasından konuşursa o kadar batıl konuşur. Netice itibariyle İslam ehlinin, Müslüman insanların en temel vasıflarından doğruluktan sonra ikincisi her söze kulak veren insan olmak vasfıdır. Nitekim münafıklar da ayette ifade edildiği için üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dediler ki o her sözü dinleyen bir kulaktır dediler. O her sözü dinleyen bir kulaktır. Şimdi dayının bir tanesi geliyor. Kendince işte Müslüman ama bu gırtlağına kadar şirke batmış. Anlatıyor. Bir saat dinledik, bir buçuk saat dinledik. Dayı daha önce de kimse dinlememiş. Konuşmaya yer arıyormuş zaten. Bir buçuk saat anlattı bir şeyler. Anlattıktan sonra dayı bitti mi dedik. Dedi bitti. Şimdi bak dayı bizim dinimiz bu. Bir saatte biz anlattık. Ondan sonra adam etkilendi, tesirlendi. Davete icabet etti. Neyle oldu bu? bir saat, bir buçuk saat onun dinleme sabrını göstermekle. Yani her sözü dinleyen kulak olma hasletiyle. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok defa yaptı. Siyerlere baktığınız zaman birçok kıssa vardır ki Mekkeli müşrikler mücadele etmek için gelmiştir. Yahudi Hristiyanlar cidal etmek için gelmiştir. Resulullah onları dinlemiş. Delil mi? Bakın Ebu Davud hadisi. Yahudinin biri geliyor diyor ki ya Muhammed ne amel kavm levla tuşrik billah. Ey Muhammed ne güzel kavimsiniz sen ve arkadaşların. Ne güzel insanlarsınız. Bir de Allah'a şirk koşmasanız. Dedi ki Subhanallah. Allah'ı tenzih ederim. Nasıl biz Allah'a ortak koşuyoruz? Dedi ki diyorsunuz ki sen ve Allah dilersen. Bu küçük şirktir İslam'da. Küçük şirktir. Yani lafızda teşbihtir. Doğru olan ifadenin önce Allah sonra sen dilersendir. Yoksa sen ve Allah dilersen kimse kulun dilemesiyle Allah'ın dilemesinin aynı olduğunu zaten iddia etmez. Ama lafızda dahi teşbihi İslam kabul etmiyor. O yüzden Yahudi diyor ki bir de Allah'a ortak koşmasanız. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki sen lanetlik bir Yahudisin. Kendine gazap edilmiş bir kafirsin. Sen kimsin benim gibi Allah'ın peygamberine nasihat ediyorsun? He? Bugün dayıma nasihat ediyoruz. Diyor ki sen dünkü çocuksun. Kimsin ki bize nasihat ediyorsun? Ne yapayım dayı sen peygamberden daha faziletliysen ben ne yapayım? Sen kendini bu vasıfla vasıflandırmıyorsan ben ne yapayım? Bana da düşen, sana da düşen, her sözü dinleyen kulak olup ondan sonra sözün en güzeline tabi olan olabilmektir. Nitekim bu kafirler de ayette ifade edilen kafirler de yalancılar ve yüz çeviriyorlar, kulak vermiyorlar Hakk'a. Hakk'a kulak verseler de Hakk'a tabi olacaklardı zaten. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ يَتَنَبَّى Sonra da arkasını dönüp ehlinin yanına gider. Ehlinin yanına alay ederek gider. Ya ahmaklar da şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar. Bak dinleri onları aldatmış. Ayetlerde ifade ettiği üzere. Nitekim Allah diyor ki el-ehillâ aduvun ba'duhum ba'd. O gün dostlar birbirlerinin düşmanlarıdır. İllel muttakûn. Ancak Allah'tan korkanlar müstesna. Dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği ve aile olması Allah korkusu üzerine bina olanlar kıyamet günü gene dost olacaklar. Ama dostluğu dünyevi çıkarlar üzerine kuranların hepsi kıyamet günü birbirlerine hasım olup düşman olup Allah'ın huzuruna gelecekler. اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا Allah diyor ki sen buna müstehaksın diyor. Azaba müstehaksın. Yalanladığın için, yalan konuştuğun için, kibirlenip arkanı dönüp gittiğin için sen buna evlasın. ثُمَّ gene اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا Sen gene buna müstehaksın. Allah burada tekrar ediyor ki hani birine artık aşağılarken tekrar tekrar kafasına çakarsınız ya yaptığı pisliği. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala yaptığını kafasına vuruyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ وَاَيُّتُرَكَ سُدَى İnsan kendinin bırakılacağını mı zannetti? He? Şimdi millet bu ayeti nasıl tefsir ediyor? İnsan kendinin bırakılacağını mı zannetti? Yani Allah bize işte kitap indirdi, peygamber gönderdi. Tamam. İşte biz de onu tasdik ediyoruz. Diyoruz ki Allah haktır, peygamber haktır. Bakın aslında bu ayetin tam bugüne tefsir ediliş şekli var. O da şu. İnsanlar Allah'ın kendilerini yarattığını kabul ediyorlar. İçinde yaşadığımız, ailelerimiz, kendi anne babalarımız, dayılarımız, amcalarımız, yakın akrabalarımız. Bu toplum bizim akrabamız. Uzaylı değil onlar. Ya amcam, ya dayım, ya babam, ya teyzem. Bizim yakın akrabalarımız Allah'ın bizi yarattığına inanıyorlar. Rızık verdiğine inanıyorlar. Mülkün tek sahibi olduğuna inanıyorlar. Aynı insanlar Allah'ın bu kitabı indirdiğine inanıyorlar. Ama bu kitabın içerisine inanmıyorlar. 5 yılda bir kendi kanunlarını ve kendi dinlerini yapmak üzere kendileri gibi insanlara vekalet veriyorlar. Oy kullanıyorlar. Diyorlar bize din yapın. Allah namazı emretmiş kabul ediyorlar. Orucu emretmiş kabul ediyorlar. Haccı emretmiş kabul ediyorlar. Çünkü bunlar işlerine geliyor. Ama Allah miras taksim etmiş oraya bakmıyorlar bile. Allah kime ne taksim etmiş bakmıyor. Niye? Şimdi İsviçre'den alınan medeni hukuk erkeğe de bir veriyor. Kadına da bir veriyor. Şimdi şeriata gelse kadına bir erkeğe iki pay var. Olmaz. Zaten kadınlar başta karşı çıkıyorlar. Bizim Erzurum'da herkes çarşaflıdır. Örfen giyerler. Hiçbiri namaz kılmazdı artık. Yani bizim Erzurum öyledir. Yani hepsi çarşaflıdırlar ama şirke batmışlar gırtlaklarına kadar. Erzurum'da miras taksim ediyorlar. Ya adamlara diyorsun ki bak işte kadının hakkı budur, erkeğin hakkı budur. Ya boş ver onu diyor. Mahkeme diyor bir bir veriyor, biz oraya gideceğiz diyor. Bu insanlar kendilerinin başı boş bırakıldığını zanneden insanlar. Başı boş kim bırakılır? Davarlar, koyunlar. Allah burada hayvan diyor onlara ya. Akledenler bunu görebilirler. Yani başı boş bırakılan, kendinin hesaba çekilmeyeceğini zanneden, mirasının nasıl taksim edileceğini, boşanmasının nasıl yapılacağını, he? Diğer bütün ceza hukuklarının nasıl olması gerektiğini sanki Allah belirlememiş, orada Allah başı boş bırakmış, nasıl istiyorsanız öyle yapın demiş. Allah bizi yeryüzüne indirmiş, demiş ki ne yapıyorsanız yapın, ben sizi saldım çayıra, ne yapıyorsanız yapın, orada otlayıverin, otlamayın, he? Kafanıza göre kendinizi yönetin, yönetmeyin. Böyle değil. Allah bizi yeryüzüne indirmiş, yönetim şeklimizi de belirlemiş, yaşayış şeklimizi de belirlemiş, her şeyi belirlemiş. O yüzden Allah burada başı boş bırakılmış gibi yaşayan insanlara hayvan benzetmesi yapıyor. Onlar kendilerinin başı boş bırakılacaklarını mı zannettiler? Elem yekun nutfeten min meniyyin yumna. İnsan bir meni değil miydi? Yani bir yapışkan su değil miydi? Allah bundan yaratmadı mı onu? Thumma kana alaqatan fe halaqa fe sawwa. Sonra bir alaka oldu, kadının rahmine düşen. Ardından Allah onu fesevva şekillendirdi. Annenin rahminde çocuk 120 günlük olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona ruh üflenir. Yani bu 4 ay yapar. Zaten 4 aydan önce de ultrasonla falan cinsiyet teşhisi yapılamıyor. Çünkü 4 aya kadar daha çocuk anne karnında şekilleniyor. Melekler hep soruyor, gözünü nasıl yapalım ya Rabbi? Allah vahyediyor, şöyle yapın. Burnunu nasıl yapalım? Şöyle yapın. İşte göz kaşlarını şöyle yapın. Çenesini böyle yapın. Saçını böyle yapın. Bedenini böyle yapın. Allah'ın vahyiyle melekler şekillendiriyorlar o anne karnındaki alakayı. Allah bundan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى. O erkeği de erkek ve dişi olarak Allah iki cins olarak yarattı. Akıl ve basiret sahibi kainata baktığı zaman her şeyin çiftinin veya zıttının olduğunu görür. Tek şey müstesna, o da Allah subhanahu teala. Allah dileseydi hepimizi erkek yapardı, zihnale bizi imtihan etmezdi yani. Veya kadın. Veya böyle duygular vermezdi. Hiçbirimizi bundan imtihan etmezdi. Ama Allah bir ayet koymuş. Demiş ki, eşe ihtiyacı olmayan tek varlık benim. Ve benim dengim, mislim, zıttım yok. Ateşin zıttı su. Sıcağın zıttı soğuk. Her şeyin bir dengi veya zıttı var. Ama dengi ve zıttı olmayan tek merci Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. Diyor, o insanı yarattıktan sonra onu erkek ve kadın kıldı. Eleyse zalike bi kadirin ala ey yuhiyyel mevte. Bunlara kadir olan ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Bu kadar vaat ettiği, tehdit ettiği şeyi yapmaya kadir değil midir? Bele. Tabii ki. Ve şehidna ya Rab. Biz şahitlik ediyoruz ki sen buna kadirsin. Bu ve buna benzer ayetler okunduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir ki bela diye, bela Arapça tabii ki demektir. Bela diye cevap verilir. İster namazda olsun, ister namazın dışında olsun, bu ayetler ne zaman okunursa okunsun, onlara bela diye karşılık vermek Resulullah'ın sünnetidir. Ebu Davud Sünen'inde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men qara minkum bittini ve zeytun فَانْتَهَا اِلَى آخِرِهَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِيَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Sizden kim diyor Tin suresini okursa, وَالْتِّنِ وَالْزَّيْتُونَ وَتُورُ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْزَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı en güzel surette yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Aşağıların aşağısını indirdik ve surenin son ayetine kadar okudu Resulullah sureyi aleyhissalatü vesselam. O son ayette de diyor ki Allah hakimler hakimi değil midir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَلْيَقُلْ بَلَى. Desin ki bunu okuyan, bela tabii ki sen buna kadir, sen hakimlerin hakimisin ya Rabbi. Ve ene ala zalike mineşşahidin. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Bela ve ene ala zalike mineşşahidin. Ebu Davud bunu Sünen'inde tahric etmiştir. Ve men kara la uksimu bi yevmil kıyame. Gene hadis devam ediyor. Kim bu kıyamet suresini okur ve son ayete gelirse, az önce okuduğum ayet, Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Orada da desin ki bela, aynı şeyi söylesin. Gene vel mursalat, bir sonraki sure, bir sonraki sure insan suresi, ardından mursalat suresi geliyor. Zaten 29. yüzyılın son suresidir bu da. Mürselat suresinde de gene فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ bundan sonra hangi söze iman edecekler? Kavli de geldiğinde فَلْيَقُلْ اَمَنَّا بِاللّٰهِ desin ki Allah'a iman ettik. Dikkat edilirse bu Ebu Davud'un, Ahmed'in ve Tirmizi'nin tahric ettiği bu hadiste görülecektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la konuşuyor. Namazın içinde ve dışında fark etmeksizin Resulullah aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın bütün davetlerine icabet ediyor. Yeri geliyor Resulullah aleyhissalatü vesselam gece namazında sadece bir ayetle bir saat kıyamda kalıyor. Sadece bir ayetle. Tekrar tekrar okuyor aleyhissalatü vesselam. Dönüyor bir de aynı ayeti okuyor. Dönüyor bir ayeti baştan sona kadar. Aynı. Niye yapıyor bunu? Çünkü Kur'an'la aleyhissalatü vesselam konuşuyor, Kur'an'ı hissediyor, kalbini indiriyor. Biz de Kur'an okurken okuduğumuz, ezbere bildiğimiz surelerin manalarını ezberleyerek eğer kıraat etmeye gayret edersek Allah da bu güzel mertebeyi bize inşallah verir. En basitidir ki bu Tin suresi birçok insan bilir. En azından onu bitirdiği zaman bele tabii ki ya Rab bu ene ala zalike mineşşahidin. Ben de buna şahitlerdenim diye kişi ne yapsın? Hemen Kur'an'a icabet etsin. Şunu unutmayın. Rahman suresinde hep bir ayet tekrar eder. Ne der? فَبِأَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Rabbinizin bundan sonra hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cin kardeşleriniz sizi geçtiler. Rahman suresinde bu ayetler her tekrar edildiğinde cinler dediler ki hiçbir nimetini yalanlayamayız ya Rabbi. Hiçbir nimetini yalanlayamayız. Evet hepsini ikrar ediyoruz ya Rabbi diye. Her bir ifadede karşılık verdi cin kardeşleriniz diyor. Sizi hayırda geçtiler diyor. O yüzden bu ve buna benzer Kur'an'ın bütün mesela diyor ki وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا onu büyükle diyor mesela. Allahu Akbar diye insan karşılık verir. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى Rabbini yüce ismiyle tesbih et. سُبْحَانَ رَبِّهَ الْعَالَى o sırada insan kıraatı kesecek. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى سُبْحَانَ رَبِّهَ الْعَالَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى bu şekilde Kur'an'ın bütün ayetlerini tabi mealini bilmek lazım, manasını bilmek lazım ama en azından bildiğimiz kadarıyla amel etmek lazım. Bu ve buna benzer Kur'an'ın bütün emirlerine icabet etmek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden unutulmuş ve terk edilmiş sünnetlerden bir tanesidir. Burada sure bu ayetle beraber bitiyor. İnşallah Teala diğer sureye geçiyoruz. İnsan suresi. Bazı meallerde dahir diye de geçer. Zaman demektir. Yani bu surenin ismi noktasında böyle bir ihtilaf var ama doğru olan görüş insan suresi olmasıdır. Çünkü surenin ilk ayetinde insandan bahsedilir. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sabah namazında cuma günleri secde suresiyle beraber bu insan suresini ilk iki rekatta okuduğunu rivayet etmiştir. Müslim sahihinde tahric etmiştir bu hadis. Yani cuma günleri sabah namazı vaktinde sabah namazında birinci rekatta secde suresini, ikinci rekatta da bu şimdi tefsirini Allah nasip ederse başlayacağımız insan suresini okumak Resulullah aleyhissalatü vesselam unutulmuş, terk edilmiş sünnetlerinden bir tanesidir. Şimdi Allah subhanahu ve teala bu surenin ilk ayetinde diyor ki هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْلِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا diyor ki Allah subhanahu ve teala gerçek şu ki insanın üzerinden daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken uzun zamanlardan bir süre gelip geçmiştir diyor ayette. Şimdi burada mined-dehri yani surenin diğer adı olan zaman kelimesi ilk ayette de geçiyor. Çok önceki bir zaman Allah yaratmıştı diyorlar insanı. Çok uzun zaman geçti yani. İnsan bunu unuttu ama tabi biliyorsunuz yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce kalemi Allah yarattı ve kıyamete kadar olacakları yaz dedi ve yazıldı. Ardından ikinci bir yazma vardı. Neresiydi orası? İnsanların ve cinlerin cesetleri yaratılmışken Allah ne dedi? Kalu bela diye bilinen şeyde Elestu bi rabbikum dedi. Dediler ki Kalu bela. Evet sen bizim Rabbimizsin diye Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna insanlar icabet etmiştiler. İşte bu zamandan beri diyor Allah subhanahu ve teala bu zikredilen zamandan beri çok büyük bir vakit, çok büyük bir zaman geçmiştir diyor. İnna halaknal insane min nutfetin emşacin نَبْتَل۪يهِ فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يًا بَص۪يرًا şüphesiz biz insanı bir nutfeden yarattık. Emşacin bir nutfeden karmaşık bir damla sudan yarattık diyor. Sonra onu belaya uğrattık ve onu işiten ve gören kıldık diyor. Şimdi bu ayetin tefsirinde, bu ikinci ayetin tefsirinde emşacin ifadesi diye geçen karışık bulanık su demektir. Bununla alakalı olarak da Abdullah İbni Abbas'tan ve başka sahabenin büyüklerinden bu suyun keyfiyeti hakkında bazı rivayetler gelmiş. Onlar diyorlar ki, İbni Abbas diyor, erkeğin suyu diyor kalındır, katıdır ve beyazdır. Kadının suyu da sarıdır ve daha yumuşaktır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis getiriyor müfessirler bu ayetin tefsirinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, kadın ve erkek beraber olduğu zaman kadının suyuyla erkeğin suyu karışır ve çocuk bundan meydana gelir. O suyun karışmasında hangi su baskın çıkarsa çocuk ona benzer diyor. O suyun karışmasında hangi su baskın çıkarsa çocuk ona benzer. Başka bir rivayette çocuk neden erkek veya kız olur diyor. Diyor ki erkeğin suyu ağır basarsa erkek olur, kadının suyu ağır basarsa kadın olur diyor. Kız olarak doğar çocuk. İşte ayette emşacin diye ifade edilen o katı su, karışık su bu sudur. Müfessirler bu şekilde tefsir etmişlerdir. Abdullah İbni Abbas da aynı şeyi söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de peygambere kadar da uzatılmıştır bununla alakalı hadisler. Sonra neptelihi, yani onu belaya uğrattık. Yani alimler bunu şöyle tefsir ediyorlar. Nuhbiruhu, ona haber verdik. Neyin şeriatı, dini, mükellefiyeti. Bak bunlar bunlar yasaktır, bunlar bunlar emredilmiştir. Yani biz onu yarattıktan sonra böyle bir sudan, anne rahminde o artık şekillendikten sonra 120 gün içerisinde, sonra 120 günden sonra artık beslenerek Allah'ın koyduğu kanun gereği büyümeye başladı, gelişmeye başladı çocuk. Geliştikten sonra dünyaya geldi. İşte biz onu diyor böyle bir sudan Allah Azze ve Celle yarattık diyor. Ona belayla, neptelihi, belaya maruz kıldık, yani ona haber verdik, şeriatla imtihan ettik onu. Fecealnâhu semî'an basîrâ, onu da gören ve işiten kıldık. Neden gören ve işiten kıldık? Alimler burada diyorlar ki insanın Allah'ın ona göndermiş olduğu bilgiyi öğrenmesi için görmesi ve işitmesi lazım. Çünkü bilgi nasıl elde edilir? İşitmek ve görmek yoluyla. Ya Kur'an'ı okursunuz, Kur'an'a dair yazılmış kitapları okur, ilmi okuyarak gözlerinizle talep edersiniz. Ya da okuyamadıysanız bilen, okuyan birilerinden dinleyerek ilmi talep edersiniz. Nitekim aynı ifade Kur'an'ın başka yerinde de geçer. Allah diyor ki biz sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardık. Sonra size işitesiniz diye kulaklar, göresiniz diye gözler ve hissedesiniz, anlayasınız diye de kalpler verdik. لَاَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, umulur ki şükredersiniz. Burada da dikkat ederseniz ilmin talep ediliş yöntemi var. O da nedir? İşitmek ve görmek. Tabi kalp o işitme ve görmekten sonra anlayan mercidir. Kalp olmadıktan sonra affedersiniz ayette Cuma suresi 5. ayette dediği gibi eşekler de yük taşırlar ama taşıdıkları yükün farkında olmazlar. İnsan eğer kalbi olmazsa, diri bir kalbi, Allah'ın o kalbe nur koyduğu, vahyin suyuyla yıkadığı bir kalp olmazsa insanda okuması veya işitmesi onun için bir şeyi değiştirmez. Diyor ki biz onu işiten ve gören kıldık. Ta ki talim etsin, o talim ettiğiyle amel etsin. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. Biz diyor onu yola hidayet ettik, ona yolu gösterdik. Yolu gösterdikten sonra da o ya kefura oldu, nankör oldu, küfreden kafir oldu ya da şakura, şükreden mümin, itaat eden bir kul oldu. İnsan olduğu için üçüncüsü yoktur güzel kardeşlerim. İnsan ya mümindir ya kafirdir. Ama maalesef içinde olduğumuz 21. yüzyılda her şeyin değiştiği, bütün kavramların alt üst olduğu şu günde insanlar yeni yeni bidatlar, pislikler çıkartıyorlar. Diyorlar ki falan işte yaptığı küfür, ama ona ne kafir deriz ne Müslüman deriz. O zaman bu adam uzaylı. Veya başka bir çeşit. Veya adına başka bir şey koyacaksınız. Ama Kur'an'a sünnete kim müracaat ederse görür ki Kur'an'da mümin ve kafirin dışında üçüncü bir grup yoktur. Münafıklarsa kafirlerin altında bir alt başlıktır. Fasık Müslümanlarsa müminlerin altında bir alt başlıktır. Ama genel başlık olarak Müslüman insanlar iki sınıftırlar. Ya mümindirler ya kafirdirler. Üçüncü bir sınıf yoktur. Genelde Allah'ın bu hükmüne rıza göstermeyen, Allah'ın indirdiği bu hükmü kerih gören insanlar kıvırma metodu olarak, hakkı yanıltma metodu olarak ne yaparlar genelde? Biz ne Müslüman deriz ne kafir deriz derler. Oysa ki Allah biz sizi yarattık. İnna halaknakum feminkum kafirun ve minkum mu'min. Sizden bir kısmı kafirdir, bir kısmı mümindir diye Allah subhanahu wa ta'ala zaten başka ayetlerde ifade etmişti bize. Başka ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala bize öğretmişti. İnsan için üçüncü bir sınıf yoktu. Sonra dördüncü ayette diyor ki inna atedna lil kafirine. Şüphesiz biz kafirlere hazırladık selasile ve aglale ve sa'ira. Selasil zincirler demektir. Selasil zincirler demektir. Nitekim daha önce tefsiri geçen ayetlerde Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kıyamet günü kitabını sağından ve solundan alan Hakka suresindeydi. Kişileri anlatırken orada ne diyor? Huzuhu fesallu. Tutun ve onu atın ateşe. Thumme fi silsiletin zar'uha. Ayetin sonunu unuttum. Sonra onu zincire vurun. Sonra onu uzun kalın bir zincire vurun. Sebeine zira, yanlış hatırlamıyorsam 70 zira veya 60 zira, ayetin sonunu ben hatırlamadım. 60 veya 70 zira uzunluğunda. 1 zira 50 santimdir. 1 zira 50 santimdir. Yani 50 santimle 60 veya 70'i çarpacaksınız. Bu kadar uzunlukta bir zincire kıyamet günü insan cehennemde vurulur. Diyeceksiniz ki niye bu kadar uzun bir zincir? Çünkü kafirin bedeni Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ifade edildiği üzere öyle bir büyütülecek ki azabı hissetsin diye daha fazla. Kafirin bir dişi Uhud Dağı kadar olacak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Beden o kadar büyütülünce zincir de o kadar büyük olur tabii ki. Allah bizi ondan muhafaza eylesin. Ve bu ayetin tefsirinde Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allah huzuhu fesalluh dediği zaman, alın onu cehenneme atın dediği anda 70 bin melek alır onu cehenneme fırlatırlar. Yani diyeceksin bir tane insan 70 bin melek niye atar? Bu kadar büyük bir bedeni herhalde anca o kadar melek atar yani. O yüzden Allah Azze ve Celle kafirlere azap olsun diye ne yapmıştır? Cehennemde onlara bir, selasil zincirler ve aglalen. Aglal, bu prangalar yok mu? Boyna, ayaklara vurulan. Hani eski filmlerde insanları hapsederler, zincir vurur, bağlarlar duvarlara, sabitlerler onları hareket etmesinler diye. Bunların adıdır. Ve sa'ira ve cehennemi hazırladık. Daha önce de anlatmıştık. Cehennemin birkaç ismi vardı. Ya sa'ir cehennemde ayrı bir vadinin adı ya da cehennemin isimlerinden bir tanesi. Yalnız şöyle bir şey var. Bunlar cehennemliklere hazırlanan azap çeşitleri. Ancak bir kişi rüyada kendinin zincire vurulduğunu görse, kendine kelepçeler takıldığını görse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinde sebat olarak yorumlamıştır. Bukhari ve Müslim hadislerine, sahihlerine baktığınız zaman oralarda kitab-ı rüya vardır, kitab-ı tabir vardır ya da bab başlıkları böyledir. Tabir kitabı, rüya kitabı diye. Orada hadisler nakledilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün rüyasında bir sahabe kendisinin zincire vurulduğunu söyleyince Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu dinde sebat olarak yorumluyor. Yani inşallah o kayıtlar diyor senin dinde sebata şey yapacaktır, yöneltecektir. Yalnız tabir ehli şunu ayırmışlar. Ayaklara vurulanlarla boynuna vurulanı ayırmışlar. Demişler boyuna vurulan azabı gösterir ama ayaklara ve ellere vurulan o demişler kişinin dinde sebatının işaretidir. Çünkü Resulullah böyle tabir etmiştir demişler. Allah en doğrusunu bilendir subhanehu ve teala. İnnel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcuha kâfura. Şüphesiz iyiler de öyle bir karışım içerler ki kâfurdan olan bir kadehten içeceklerini içerler. Kâfur aslında bir koku çeşididir de. İnsan öldüğü zaman da kâfur kokusuyla aslında yıkanır. Peygamberin gene sünnetlerinden bir tanesidir, unutulmuş. Aleyhissalatü vesselam kızı vefat ettiği zaman onu kâfurla yıkayın diyor. Aleyhissalatü vesselam bir koku çeşidi Araplarda o dönem kullanılan. Ölünün yıkandığı suyun içerisine katılıyor ve öyle yıkanılıyor. Tabii keyfiyetini bilmiyoruz. Hani cennette kâfurun nasıl olduğu Allahu alem yani. Allah subhanahu teala bilir. Çünkü cennette hazırlanan nimetler daha önce gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve nefislerin şahit olmadığı şeyler. Sadece benziyorlar. Ayette de ifade ettiği gibi müteşabiha. Yani bunlar onlara benziyor dünyadakilere. Nara benziyor, incire benziyor ama onlar değil. Çünkü Allah cennette öyle nimetler hazırlamıştır. Muttaki, salih, Allah'tan korkan kullarına. Allah bizi onlardan kılsın. Ayna yeşrabu biha ibadullah yufecirunha tefcira. Ayna Arapça pınarlar demek. Aynen yeşrabu biha. O pınarlar vardır, o pınarlardan içerler. Kimisi sütten akar, kimisi baldan akar. Kimisi şarap akar. Şarap Arapça güzel içecek demektir. Millet şarap deyince o alkol hemen akla geliyor. Şarap güzel bir içecek demektir. Şaraptan, baldan ve sütten akan ırmaklar vardır cennette. Aynen yeşrabu biha ibadullahi. Allah'ın kulları içerler onlar. Yani Allah cennet ehlini kendine nispet ediyor. Benim kullarım. Ya ibadi fettakun. Ey kullarım korkun. Ya insana kıyamet günü Allah'ın ey kulum diye hitap etmesi kadar güzel bir şey olabilir mi yani? Bunu akılla biraz tasavvur etmeye çalışın yani. Hani dünyada sevdiğiniz bir insan size babanızsa bu, oğulcağızım dese, oğulcum, anneniz dese yavrucum, kalbiniz nasıl yumuşar, nasıl meyleder, öyle değil mi? Ya düşünün, alemlerin Rabbi Cebbaru semavati vel ard olan Allah kulum diye hitap ediyor, kulum diye çağırıyor, öyle muamele ediyor sana. Aynen yeşrebu biha ibadullah. Allah'ın kulları ancak ondan içerler. Allah'ın kulu olabilmek, o vasfı kazanabilmek zordur. Allah'ın sevdiğini seversen olur. Allah'ın düşman olduğuna düşman olursan olur. Ha yok, anandır babandır diye seviyorsan, dostundur arkadaşındır diye seviyorsan düşmanlık yapman gerekiyorken sen Allah'ın kulu olamazsın bu vasfında. Allah İbnül Kayyım'a rahmet etsin diyor ki, ya ehaş şeytan keyfe tedde'il hubbe lillah. Ey şeytanın kardeşi, nasıl Allah'a sevgi iddiasında bulunuyorsun? Ve ente tuhibbu ada Allah. Allah'ın düşmanlarını da bununla beraber seviyorsun. Bu nasıl bir sevgidir diyor. Allah şeyhe rahmet etsin yani. Bugün Allah'ın düşmanı olan, şirk işleyen, küfürü bütün yeryüzünde yayan insanları kendilerine dost kılan, onları seven, onları kendilerine din kardeşi yapanlar. He? Onlarla kurban kesen, onlarla zekat veren, onlarla oruç tutan, ibadetlerini onlarla paylaşan, onlarla yiyen, onlarla içen kalkan bir toplumu Allah nasıl sever? Allah nasıl veliliğine ulaştırır? Ve kıyamet günü nasıl onlara benim kullarım diye Allah hitap eder? Kesinlikle hitap etmez. Eğer Allah'ın bu hitabını isteyen varsa ahiret günü, Allah'tan korksun, bugün Allah'ın düşmanlarına düşman olsun. Allah'ın dostlarına dost olsun. İsa, Meryem'in oğlu İsa dedi ki, Allah'ın velayetini kafirlere düşmanlıkta arayın ey Allah'ın kulları. Bunu nasihat etti. İmam Ahmed Zühd kitabında nakleder. Allah'ın dostluğunu, Allah'ın veliliğini öyle oturup uçma kaçma da aramayın. Bugün milletin aradığı gibi. Veli dedin mi uçar kaçar. Dersin ki hava yolları adam. Oraya buraya uçuyor. Allah'ın veliliği uçmakta değil. Allah'ın veliliği, Allah'ın düşmanı, kafirlere yapılan düşmanlıktadır. Kim Allah'ın düşmanına düşmansa iyi bilsin ki Allah onu seviyor. Kim Allah'ın dostlarına dostsa iyi bilsin ki Allah onu seviyor. Çünkü Allah ayet olarak nefislerimize koymuş ki biz fıtraten bizim sevdiklerimizi sevenleri severiz. Bizim düşmanlarımıza düşman olanları severiz. Bu bizim fıtratımızda var. Allah bunu ayet olarak, ibret olarak koymuş bizim hayatımıza, kanun olarak koymuş. Bakın ben de böyle seviyorum ha. Haberiniz olsun diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Benim dostumu severseniz, benim sevdiğimi severseniz benim sevgime ulaşırsınız. Benim düşman olduğuma düşman olursanız benim sevgime ulaşırsınız diyor. Dolayısıyla bir Müslümanın, Allah'ı sevdiğini iddia eden bir Müslümanın Allah'ın düşmanlarına zerre kadar sevgi beslediğini göremezsin. Mücadele suresi 22. ayette dediği gibi onlar Allah'ın katından bir ruh ile desteklediklerini. O ruh meleğin ta kendisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah bir melek gönderir, yuseddiduhu, onu doğrultur o melek, vesvese verir ona. Bak hayır budur, hayır budur. Müminin kalbine atılan vesvesedir ruh. Allah tarafından, Rahman'ın ordusu tarafından, görülmeyen ordu tarafından atılan vesvesedir. Allah öyle olanları, Allah için düşman olanları Allah katından bir ruh ile destekler. Bu ayetin nuzul sebebi Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'tır. Babasını öldürdüğü için inmiştir bu ayet. Savaşta babası müşriklerin safında olduğu için babamdır demeden bir dakika, bir an durmadan, gözünü kırpmadan öldürmüştür. Allah'ın düşmanı olduğu içindir. Allah'ın düşmanı derken Allah'a küfreden biri değil babası. Kabe'ye gelen hacılara yemek veren, Kabe'yi tavaf eden, Kabe'ye hacca gelen bir adam babası ha. Öldürdüğü böyle bir adam Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı. Allah onu katından bir ruh ile desteklemiştir. O ruh da melektir, ona hakkı tavsiye eder, hakkı nasihat eder. يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا Onlar öyle pınarlardır ki, şimdi akla şu geliyor. Pınar nereden çıkar? Dağdan çıkar. Kökeni dağdadır. O dağdan çıkmasının sebebi gökten inen karlar ve yağmurlardır. Dağın derinliklerine, kayalara akar bunlar. Boşluklarda birikir. O boşluklarda bir yerden patlar. O patlayan yerler pınar olur. Aşağı salınırlar. Belli bir zaman sonra biterler onlar. Çünkü pınardır onlar. Allah bu şeytanın verebileceği vesvese sebebiyle yufecirune tefcira. Yufecirune patlarlar. Öyle bir yani fışkırıyorlar ki. Ha, bitmeyecek gibi yani. Yufecirune ifadesi zaten aktıklarını gösteriyor. Tefcira. Manayı kuvvetlendirerek de diyor ki öyle bir fışkıracaklar ki dolup taşıp yani. Herkese yetip de artacak kadar baldan, sütten işte o güzel ırmaklar müminlerin hizmetine, Allah'tan korkanların hizmetine sunulacaktır. Şimdi bitireceğim çünkü bu ayetle noktalamıyorum. Sonraki ayetler buna bağlı. Allah müminleri şimdi vasfediyor. O müminler ki o cennette Allah'ın kullarım diye hitap edeceği, kendisi yaklaştıracağı, ikram edeceği kullar ki yufunna bin nezri. Adak adadıkları zaman adaklarını yerine getirirler. Yani sözlerini, vaatlerini tutarlar. Gerek bu vaatleri Allah'a olsun, gerek kulların kullara verdiği vaatler ve sözler olsun. Mümin asla ve asla sözüne ihanet etmez. Zaten münafıklığın alametidir. Değil mi? Dört şey kimde varsa o halis münafıktır. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. İşte bu münafıklığın alametlerinden bir tanesidir. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَنْ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَت۪يرًا Onlar adakları yerine getirirler, sözlerinde dururlar. Öyle bir günden korkarlar ki şerri her tarafa yayılmıştır o günü. Şerri her tarafa yayılmıştır. Niye? O gün herkes ağlar. Gözlerinden kanlar akar insanların. Göz çanakları kurur adeta. Öyle kanlar akmaya başlar. Artık gözyaşı biter, kan akar. Kulak memelerine kadar, bellerindeki kemerlere, dizlerine kadar insanlar gözyaşının ve kanın içerisine boğulur. Herkeste korku vardır. Ama Allah'ın dostları لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar korkmaz. Onlar hüzne uğramazlar. Allah onların kalplerinden çekip almıştır. Dünyada korktu onlar. Kafirler korkuttular onlar dünyada. Ordularıyla, paralarıyla, askerleriyle, hapishaneleriyle dünyada korkuttular. Ellerinde var olan malları almakla korkuttular. Onlara zulmetmekle, öldürmekle korkuttular dünyada. Kim dünyada korkarsa ahiret korkusundan emin olur. Kim dünyada korkmazsa ahirette korku onu bekler. Dünyadayken Allah Subhanehu ve Teala'ya olan imanınız sebebiyle korkutulmadıysanız kıyamet günü sürekli korkacaksınız. Tıpkı bir kabustan uyanmak isteyişinize rağmen uyanamayışınız gibi. Sonsuz artık sonu yok onun. O gün şer başlamış, herkes korkacak. Ama Allah'ın dostları mutlusun. Niye? Dünden beri inandığın şey olmuş ya. Rüya görüyorsun. Rüyada olacak bir şey Allah sana vahyetmiş, göstermiş. Sonra gerçek hayatta olayın olduğunu görüyorsun, diyorsun ya ben bunu görmüştüm arkadaş ya. Öyle bir mutluluk geliyor ki içine, ha ben bunu biliyordum diyorsun. O bilgi insana ne katar? Huzur, mutluluk, ferah katar. Hüzün katmaz, korku katmaz. O yüzden o gün korku, bu ayette ifade edilen genel bir manadır ama bu korkudan müminler emindirler. Emandadırlar, Allah onları kurtarmıştır bunlar. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ Hala vasıflarına devam ediyor o müminlerin. Onlar yemek yedirirler. عَلَى حُبِّهِ Severek yemek yedirirler. Bütün peygamberlerin sünnetidir yemek yedirmek. İnsanın kalbini çalan metotlardan bir tanesidir yani. İbrahim Aleyhisselam misafir olmadan sofraya oturmazmış. Bütün peygamberler kavimlerine tebliğe, onları yemeğe çağırmakla başlamışlar. Nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'de ilk daveti yaptığı sırada bütün akrabalarını yemeğe çağırdı, yemek yedirdi. Ondan sonra arz etti daveti onlara. O yüzden Rabbani bir davetçinin davet ettiği insanlara yemek yedirmeden, onlara kendi mülkünden var olan bir şeylerden fedakarlık yapmadan kendi dinine çağırması aklın ve şeriatın kabul ettiği bir şey değildir. Bu kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Davetinizde netice istiyorsanız yedireceksiniz. Ama malınızı iyilere yedireceksiniz, hak edenlere. Çünkü Allah diyor ki size ne oluyor da malınızı sefihlere yediriyorsunuz? Nisa suresinin ilk ayetlerinde. Malınızı ahmaklara, sefihlere yedirmeyin. Sefih kimdir Kur'an'ın ifadesiyle? وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَ İbrahim'in tevhid dininden ancak akılsız, sefih, ahmak yüz çevirir. Tevhid üzere olmayan insanların hepsi sefihtirler, akılsız ahmaktırlar. Onlara malınızı boşuna yedirmeyin. Ama davetiniz gereği baktınız davete icabet etmiş, göğsünü açmış, dinliyor, kulak veriyor. İşte ona yedirmek Allah subhanahu ve teala'nın emirlerinden bir emirdir. Müminlerin vasıflarından bir vasıftır. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا Miskine yedirirler. Yani ihtiyacı olan kişiye. وَيَت۪يمًا Yetime yedirirler. وَاَس۪يرًا Esire yedirirler. Bu bizim Hanif dinimizin bir gereğidir. Ancak bu esir ifadesinin hakkında ulema ihtilaf etmişler. Bir grup demişler ki esirden kasıt Müslümanlarla savaşan bagi olan hariciler ve halifeye karşı çıkan bagiler gibi topluluklar, Müslüman fasık esirlerdir demişler. Bir grup demişler hayır müşrik Müslüman bütün esirler bu kapsamın içerisindedir. Üçüncü grup da demişler ki kılıç ayetiyle beraber bu ayet nesholunmuştur demişler. Çünkü artık orada kılıç ayetiyle beraber müşriklerle savaş emrinden sonra müşrik savaş esirlerine dahi yemek yedirmek yasaklanmıştır demişler. Ama doğru olan görüş tercih edilen müfessirlerin bu kadar kavli topladıktan sonra racih olarak koyduğu görüş şudur ki Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala zaten müşrik esirlerin öldürülmesinden razıdır. Nitekim Bedir Savaşı'nda yaşanan hadise bunun en açık göstergesidir. Bedir Savaşı'nda alınan müşrik esirleri ne yapalım diye Resulullah istişare ettiği zaman aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir diyor ki onları işte fidye karşılığı serbest bırakalım, para alalım onlardan. Ömer diyor ki hepsini öldürelim. Herkes de karşı tarafta en yakın akrabası kimse onu öldürsün. Bakalım kim Allah'ı seviyor ortaya çıksın diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in görüşünü alıyor. Sonra Allah ayet indiriyor. Eğer belli bir güne kadar ecel olmasaydı, vakit ertelenmemiş olmasaydı size diyor bir azap dokunurdu diyor. Allah Ömer'in kavlinden razıydı. Subhanahu ve teala. Yani esirlerin hepsinin öldürülmesiyle Allah'ın hükmü. Subhanahu ve teala. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le istişare etti. Onun görüşüne gitti. Sonra da Ömer'e ağlayarak ya Ömer Allah senin istediğinden razıydı diye söyleyince Ömer de oturup onlarla birlikte ağladı Bedir günü. İşte o gün ortaya çıkıyor ki müşrik esirler öldürülür. Zaten onlardan fidye alınmaz. Dolayısıyla yedirmek gibi bir şey söz konusu olmaz. Alimler demişler ki Allah bunu imamın tasarrufuna bırakmıştır. Eğer imam içtihat ederse müminlerin halifesi, müminlerin devlet başkanı eğer içtihat ederse belli bir maslahat gereği onları yedirebilir, onlara iyilikte bulunabilir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. İnşallah ayetlere devam eder çünkü devam ediyor Müslümanların vasıflarını saymaya. Bir dahaki dersten kaldığımız yerden Allah nasip ederse inşallah devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.